بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامین. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت عظمت قرآن ذکر فرما رہے ہیں. قرآن کی صداقت اور قرآن کی عظمت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. ایک نئے انداز سے، ایک نئے طرز سے گزشتہ آیات سے جو ہے اس کا ربط اور مناسبت جو ہے یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں ہم نے جو ہے اقوام مہلکہ کے حالات جو ہے وہ پڑھ لیے، سات واقعات ہم نے پڑھ لیے ان اقوام کے جن کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا ان کے اعمال اور کرتوتات کی وجہ سے. تو یہاں پر اللہ رب العزت ترغیب الی القرآن ذکر فرما رہے ہیں، اشارہ اس جانب ہے کہ گزشتہ جتنے بھی اقوام جن کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا تھا ان کی ہلاکت اور بربادی کی جو ہے بنیادی سبب ان کی ہلاکت اور بربادی کا اللہ کی تعلیمات کو جو ہے ان سے انکار کرنا، ان کو چھوڑ دینا، ان کی خلاف ورزی کرنا تھی. قوم نوح کو بھی اللہ نے ذلیل اور رسوا اس لیے کر دیا کہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات سے انکار کیا تھا. اسی طرح جو ہے فرعونی ہوئے، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط جو آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر ہوئے، ان کو اللہ نے تباہ و برباد اس لیے کیا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب، اللہ کی تعلیمات سے انکار کیا تھا. تو اے موجودہ لوگوں، اگر تم بھی جو ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید جو اللہ کی تعلیمات کا مجموعہ ہے، اللہ کی احکامات کا مجموعہ ہے، اگر تم اس سے انکار کرو گے، اس کے تعلیمات کو نہیں سیکھو گے، اس کو جو ہے اس پہ عمل نہیں کرو گے، تو تمہارا انجام بھی جو ہے وہ سابقین جیسا تباہی اور بربادی والا ہوگا. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے اقوام مہلکہ ان کی ہلاکت اور تباہی کے بعد اللہ رب العزت ترغیب الی القرآن ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا تو اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا. اگر آپ لوگوں نے بھی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو تم بھی جو ہے ذلت اور رسوائی کا جو ہے تم سامنا کرو گے، تم بھی ہلاک اور برباد کیے جاؤ گے جس طرح اللہ نے گزشتہ اقوام کو جو ہے ذلیل اور رسوا کر دیا تھا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإِنَّهُ اور یقیناً یہ قرآن، لتنزیل و ضرور بضرور اس کا اترنا رب العالمین اس ذات کی طرف سے ہے جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور اس کا اترنا رب العالمین مخلوقات کے پالنے والے کی طرف سے ہے. نزل بہ روح الامین, لے آیا ہے اس کتاب کو جبرائیل امانت دار نے. علی قلبک, تمہارے دل پر. لتکون من المنذرین, لتکون اس لیے کہ ہو جاؤ تم من المنذرین ڈرانے والوں میں سے. بلسان عربی مبین, عربی زبان واضح میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور یقیناً اس کتاب کا بیان ضرور بضرور پہلی کتابوں پہلی صحیفوں میں جو ہے موجود ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور اس کا اترنا اس کا آنا کس کی طرف سے ہے, کس نے اتارا ہے؟ رب العالمین, مخلوقات کے پالنے والے نے جو ہے اس کو اتارا ہے. یہ نہیں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ مِنَ اللَّهِ کہ اس کتاب کو اللہ نے اتارا ہے, رحمان نے اتارا ہے. کیا فرمایا؟ رب العالمین. رب کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا, رب کے معنی جو ہے تربیت کرنے والا, اور تربیت جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ دو طرح سے فرماتے ہیں. ایک انسانوں کی یعنی تربیت ہے, مکلف مخلوقات کی تربیت ہے, جس طرح جنات ہے, انسان ہے اور ملائکہ ہے, اور ایک ہے تربیت ان مخلوقات کی جو مکلف مخلوقات کے علاوہ غیر مکلف مخلوقات ہیں. مکلف مخلوقات سے مراد وہ مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے اپنی عبادت کا جو ہے پابند بنایا ہے, ان کو اللہ نے تکلیف دی ہے کہ تم ان کاموں کو کرو گے, میری پرستش اور میری پوجا کرو گے, فلاں فلاں نیک کام جو ہے تم کرو گے, اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی اللہ رب العزت صرف بدنی تربیت فرماتے ہیں. زمین کے اندر مختلف چیزیں اللہ نے ان کی جو ہے جسمانی نشوونما کے لیے جو ہے کیا کی ہے, پیدا کی ہے. اور انسان کی اگر ایک طرف جو ہے ان کی جسمانی ان کی بدنی تربیت, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین سے اللہ نے مختلف قسم کی چیزیں جو ہے وہ پیدا کی ہے, تو دوسری اللہ رب العزت انسان کی تربیت فرماتے ہیں روحانی. روح جو ہے یہ آسمان کی طرف سے ہے, روح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے روح کی تربیت کا بندوبست اوپر سے کیا ہے, آسمانوں سے کیا ہے. اور روح کی تربیت کے لیے اللہ نے جو ہے ہر وقت ہر پیغمبر پہ جو ہے اپنی تعلیمات اور اپنے احکامات کا مجموعہ جو ہے وہ نازل کیا ہے کہ اس پہ عمل پیرا ہو کر انسان اپنی روحانی تربیت جو ہے وہ کر سکتا ہے. ابھی قرآن جو ہے یہ کیا ہے, یہ روحانی تربیت کا جو ہے ایک بنیادی ذریعہ ہے. قرآن جو ہے کیا ہے, یہ روحانی تربیت کے لیے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ اس ذات کی طرف سے جو ہے وہ نازل کردہ ہے, نازل شدہ ہے. اس ذات نے جو ہے اس کتاب کو اتارا ہے جو رب العالمین ہے, جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. تمہاری جسمانی تربیت بھی وہ کرتا ہے اور تمہاری روحانی تربیت بھی وہ کرتا ہے. اسی وجہ سے تو اللہ نے آپ کی روحانی تربیت کے لیے قرآن کو اتارا ہے. تو بھیجنے والا جو ہے وہ کون؟ رب العالمین. بھیجنے والا کون؟ رب العالمین. نزل بہ روح الامین, اترا ہے اس کتاب پر, نازل ہوا ہے اس کتاب کو لے کر ار روح جبرائیل, الامین امانت دار. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کے اندر جو ہے وہ تین الفاظ عموماً استعمال ہوئے ہیں، ایک جبرائیل، دوسرا لفظ کیا ہے روح القدس، تیسرا لفظ کیا ہے روح الامین. یہ تین الفاظ عموماً جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں، جبرائیل، روح القدس اور روح الامین. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت روح کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرشتے ہیں جس نے ہر زمانے میں انسانوں کی روح کی غذا جو ہے وہ لا چکے ہیں. انسانوں کی کیا لا چکے ہیں؟ روح کی غذا کو جو ہے وہ لا چکے ہیں. تو اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کہتے ہیں. اور امین کے معنی جو ہے کیا ہے؟ امانت دار، کہ اللہ کی امانت، اللہ کے پیغام، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات کے اندر کمی بیشی نہیں کی ہے، بلکہ امین ہے جو اللہ نے دیے ہیں. اللہ کے پیغمبر تک جو ہے وہ تمام کے تمام احکامات لا چکا ہے. تنزل بہ روح الامین، اتر کے آیا ہے اس کتاب پر، لے کر آیا ہے اس کتاب کو جبرائیل امانت دار نے. علی قلبک، تمہارے دل پر. کس کے دل پر؟ نبی علیہ السلام کے دل پر. ایک ہے دنیاوی علوم اور ایک ہے دینی علوم. دنیاوی علوم اس کا مرکز جو ہے وہ انسان کا دماغ ہے، کہ دنیاوی علوم جو ہے اس آدمی کو اچھی طرح سے جو ہے وہ یاد ہوں گے جس کا دماغ جو ہے وہ ٹھیک توازن سے کام کر رہا ہے. اور ایک ہے دینی علوم، ان کی تربیت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے دینی علوم کو جو ہے یعنی قرآن اور سنت کو وہ آدمی اچھی طرح سے جو ہے وہ یاد کر سکتا ہے جس کا دل جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. جتنا جو ہے ایک آدمی کا دل جو ہے وہ پاک ہوگا، اتنی ہی جو ہے ان کو قرآن اور سنت پہ عبور حاصل ہوگی. تو علی قلبک، دماغ کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ دل کا تذکرہ کر دیا، کیونکہ قرآن کا مرکز اور مقام جو ہے وہ دل ہے، دماغ نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں علی قلبک، تمہارے دل پر. کیوں؟ لتکون من المنذرین، اس لیے کہ ہو جاؤ تم ڈرانے والوں میں سے. جس کے دل کے اندر جو ہے قرآن ہوتا ہے تو تبھی جا کے جو ہے وہ تنبیہ کرنے والا بنتا ہے، تبھی جا کر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈرانے والا بن جاتا ہے. اور جس کے دل میں خود ہی قرآن نہ ہو تو وہ دوسروں کو کیا ڈرائے گا؟ جس کے دل کے اندر قرآن ہوتا ہے تو دوسروں کو ڈرا دے گا، اور جس کے دل کے اندر خود ہی قرآن نہیں ہے تو کیا کسی کہانیوں سے لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہیں؟ جس طرح آپ نے سورہ فرقان کی ابتدا میں پڑھا تھا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس لیے کہ ہو جائے یہ پیغمبر مخلوقات کے لیے ڈرانے والا. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے کیا فرمایا؟ علی قلبک، تمہارے دل پر. لتکون من المنذرین، اس لیے کہ ہو جاؤ تم ڈرانے والوں میں سے. پیغمبر پہ قرآن اترا، اس کے دل پہ اللہ نے قرآن کو اتارا اس لیے کہ لوگوں کو ڈرائے. آج قرآن کے بغیر لوگ جو ہے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. اگر آپ ان سے کہے کیا تمہیں قرآن آتا ہے، کہتے نہیں، قرآن کے الفاظ بھی نہیں آتی. معنی اور تفسیر اور ترجمہ یہ تو دور کی بات ہے، قرآن کے الفاظ بھی نہیں آتے. اور دعویٰ کرتا ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. کسی سے ڈرا رہے ہو؟ کیا کسی کہانیوں سے جو ہے لوگوں کو ڈرا رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. بلسان عربی، عربی زبان میں، مبین جو واضح ہے، عربی زبان واضح میں. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ذکر فرماتے کہ عرب کے ساتھ جو ہے تم محبت رکھو، عرب کے رہنے والوں کے ساتھ جو ہے تم محبت رکھو، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب کو جو ہے وہ عربی میں نازل کیا. اپنا آخری پیغمبر جو ہے اللہ نے عرب کے اندر بھیجا، اور اہل جنت کی زبان جو ہے وہ عربی ہوگی. تو اسی وجہ سے جو ہے تم عرب کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرو. کچھ لوگ اس کو حدیث کا نام دیتے ہیں، حالانکہ تحقیق کی بات یہ ہے کہ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حدیث نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلسان عربی مبین، بلسان عربی مبین, عربی زبان واضح میں اللہ نے اپنی کتاب کو جو ہے وہ نازل کیا ہے. عربی زبان واضح میں اللہ نے جو ہے کیا کر دیا ہے, یعنی اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کیا ہے. دیکھیں قرآن کی نسبت کو آپ سنتے جائیے. قرآن کو جس نے جو ہے وہ اتارا ہے وہ ہے رب العالمین. کس نے جو ہے وہ کیا نازل کیا؟ رب العالمین نے. کیا اس کا مقابل جو ہے مخلوقات کے اندر کوئی ہے؟ لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس کا ہمسر نہیں, کوئی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں, وہ رب العالمین ہے. پھر کتاب کو جو ہے وہ لانے والا, اس کا قاصد, اس کا پوسٹ مین, اس کا ڈاکیا, وہ کوئی عام نہیں, بلکہ کون؟ جبرائیل, جو تمام فرشتوں کا جو ہے وہ کیا ہے؟ سردار ہے. مطاعین سم امین, قرآن نے کیا کہا؟ مطاعین سم امین, سورہ تکویر کے اندر, کہ مطاع ہے, امیر ہے, لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں, قابل اطاعت ہے. تو لانے والا جو ہے کیا؟ فرشتوں کا سردار. اور جس پیغمبر پہ جو ہے قرآن کو نازل کیا وہ کون؟ سید المرسلین, تمام پیغمبروں کا جو ہے وہ سردار. اور بدن کے اس گوشے اور اس عضوے پہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا جو تمام بدن کا جو ہے وہ کیا ہے؟ بادشاہ اور سردار ہے. اور زبان میں اللہ نے کتاب کو جو ہے وہ نازل کیا جو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تمام زبانوں کی بادشاہ اور تمام زبانوں کی جو ہے وہ کیا ہے؟ سردار ہے. یعنی قرآن جو ہے یہ سرداروں کی کتاب ہے. قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ سرداروں کی کتاب ہے. یہ کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو جو ہے وہ معمولی سمجھتے ہو کہ یار مجھے تو صرف قرآن آتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت, آپ نے پڑھا تھا سورہ یونس میں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہوا خیر مما یجمعون, یہ قرآن بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کرتے ہیں. اور کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو اللہ اپنی کتاب کی سمجھ بوجھ دے اس کو اللہ نے جو ہے اپنے خیر کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خیر سے نوازا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اور یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور, یقیناً یہ قرآن ضرور بضرور اس کا بیان فی زبر الاولین گزشتہ امتوں کی کتابوں میں ہے, گزشتہ امتوں کی صحیفوں میں ہے, گزشتہ امتوں کی کتابوں میں ہے. اس قرآن کے آنے کی بشارت, اس قرآن کے آنے کی پیشن گوئی, اس قرآن کے آنے کی جو ہے وہ کیا لوگوں کو جو ہے خوشخبری, وہ تورات نے بھی بتائی تھی, وہ انجیل نے بھی دی تھی, وہ زبور نے بھی جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی تھی کہ آخری پیغمبر جو ہے وہ آئے گا, اس پہ جو ہے اللہ اپنی کتاب قرآن مجید کا نزول کرے گا. تو یہ وہ کتاب ہے کہ تورات نے اسے کے آنے کی جو ہے وہ خوشخبری اور بشارت دی, یہ وہ کتاب ہے کہ انجیل نے جو ہے اس کے آنے کی جو ہے وہ پیشن گوئی دی ہے. یہ کوئی معمولی کتاب تو نہیں ہے. یا دوسری معنی جو ہے وہ کیا؟ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اس کے اندر جو کچھ ہے تو یہی مضامین جو ہے گزشتہ کتابوں کے اندر بھی تھی. اس کے اندر جو مضامین ہے یہ گزشتہ کتابوں کے اندر بھی تھی. جس طرح آپ نے جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی دوسری نمبر آیت میں پڑھا تھا, اللہ نے تورات کا تذکرہ کیا تھا, وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا, اللہ تتخذو من دونی وکیلا, اللہ نے تورات اتارا موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کے اندر جو ہے مسئلہ کیا سمجھایا, اللہ تتخذو من دونی وکیلا, کہ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ سمجھو, ذمہ دار نہ سمجھو. اور اس قرآن کے اندر سورہ مزمل کے 9 آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتخذو وکیلا, صرف ایک اللہ کو جو ہے اپنا کارساز بناؤ. تو وہی مسئلہ جو تورات کے اندر تھا وہی مسئلہ قرآن نے بھی بیان کر دیا, جو قرآن کا مسئلہ تھا وہی مسئلہ جو ہے گزشتہ کتابوں کے اندر بھی تھا, تورات کے اندر بھی تھا, انجیل کے اندر بھی تھا. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب مسئلے جو ہے انہی کتابوں کے اندر بھی تھے جو قرآن نے جو ہے وہ ذکر کر دیے, تو پھر قرآن کے نزول کا جو ہے مقصد کیا ہوا؟ تو جواب کیا ہے کہ وہ کتابیں وہ جو ہے تہمت زدہ جو ہے وہ ٹھہر چکی تھی. تہمت کیا لگا تھا ان پہ؟ تحریف کا. اور حقیقت بھی یہ تھی, تحریف کی وجہ سے جو ہے ان سے جو ہے وہ کیا اعتماد لوگوں کا جو ہے وہ اٹھ چکا تھا. تو اسی وجہ سے اللہ نے لوگوں کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے نئی کتاب کو جو ہے اتارا, کیونکہ اللہ کی کتابوں کے اندر تضاد تو نہیں ہوتا, یہ تو ساری اللہ کی جو ہے وہ کتابیں تھی, تو اس کے اندر جو ہے وہ تضاد تو نہیں ہوتا کہ اللہ نے ایک کتاب کے اندر ایک بات کی دی اور دوسری کتاب کے اندر اللہ نے جو ہے وہ دوسری بات کر دی. ایک زمانے میں نے انجیل پڑھا تھا اور انجیل کو میں نے جو ہے جب پڑھا تو انجیل کی کافی جگہ جو ہے وہ اس طرح تھی جو موجودہ انجیل ہے, اور اس میں سے میں نے جو ہے پڑھا تھا انجیل برنباس کا. انجیل برنباس کو میں نے پڑھ دیا اور اس میں سے جو ہے کیا غلطی بھی اس کے اندر تھی, قرآن اور سنت کے اعتبار سے غلطی بھی اس کے اندر تھی, مگر کچھ چیزیں جو ہے وہ کیا تھی آیات کا ترجمہ باقاعدہ اس کے اندر لکھا تھا, اور میں نے جو ہے ان کے حاشیے پہ جو ہے قرآن کی آیاتیں اور سورت نمبر بھی لکھا تھا کہ یہ مضمون ہماری کتاب قرآن مجید کے فلاں فلاں سورت کے اندر بھی یہی مضمون ہے. سمجھ آئی کی نہیں آئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ, اس کا بیان جو ہے وہ کیا ہے گزشتہ پیغمبر گزشتہ امتوں کی کتابوں میں جو ہے اس کا بیان ملتا ہے. اولم یکن لہم آیتن ایعلمہ علماء بنی اسرائیل, اولم یکن لہم, آیا نہیں ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے آیتن یہ دلیل ایعلمہ کہ جانتے ہیں اس کتاب کو علماء بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے علماء. آیا نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے یہ بات دلیل کی اَيَعْلَمُهُ کہ جانتے ہیں اس کتاب کو اس کی حقیقت کو اس کی حقانیت اور صداقت کو علماء بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ بنی اسرائیل کے عالم, کیونکہ بنی اسرائیل میں سے یہود میں سے جو ہے کچھ نے جو ہے قرآن کو جو ہے وہ مانا آخری پیغمبر کو مانا جس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ یہودی تھے, حضرت یوسف علیہ السلام کی خاندان میں تھے, ان کی جو ہے کیا اولاد میں سے تھے, انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا تھا قرآن کو جو ہے وہ مانا تھا. ابھی بھی کچھ لوگ اس طرح ہے جو بظاہر ہمارے ساتھی نہیں ہے, ہماری تنظیم اور ہماری جماعت سے جو ہے ان کا تعلق نہیں ہوتا, مگر ہوتے وہ اکبرس عالم ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے کہیں کہ فلاں سے جو ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک قرآن بیان کرتا ہے, ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا, مگر جب ان کے سامنے جو ہے آپ بات کرتے ہیں تو فوراً ہماری تائید کر جاتے ہیں کہ یار جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ ٹھیک پڑھتے ہیں. تو اچھے اور برے جو ہے وہ سب کے اندر ہوتے ہیں, بنی اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ اچھے تھے اور بنی اسرائیل کے اندر بھی برے تھے, اور قرآن نے سورہ آل عمران کے اندر بتایا تھا لَيْسُوا سَوَاءً, سب کے سب جو ہے وہ برابر نہیں ہے, سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے برابر نہیں, اچھے بھی ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی حقانیت کی کیا یہ بات دلیل نہیں ہے کہ اس کی حقانیت کو جو ہے بنی اسرائیل کے علماء بھی تسلیم کرتے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَجَمِينَ, اعتراض اس کا جواب کہ اس کتاب کو اللہ نے جو ہے عربی زبان میں عربی پیغمبر پہ جو ہے اس کتاب کو کیوں نازل کیا, اس کتاب کو اللہ نے عربی زبان میں عربی پیغمبر پہ جو ہے کیوں نازل کیا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ کتاب ہوتی عربی اور پیغمبر ہوتا عجمی. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ اگر ہم ان کی بات کے مطابق عربی کتاب کو عجمی پیغمبر پہ جو ہے وہ نازل کرتے اور پھر وہی عجمی جو ہے اس کتاب کو جو ہے ان عرب پہ جو ہے وہ پڑھتا, تو عجمی اگر زبان کے اندر جتنا بھی فصیح اور بلیغ ہو وہ تو عربی اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ نہیں پڑھتا, تو یہ لوگ پھر بھی ان کا مذاق اڑاتے اور پھر جو ہے یہ شوشہ جو ہے وہ چھوڑ دے کہ کتاب جو ہے وہ عربی ہے اور پیغمبر عجمی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ پھر جو ہے کیا اعتراض ہوتا, اعتراض سے تو کوئی بچتا نہیں ہے, ہر ایک آدمی جو ہے وہ اعتراض کرنے والا ہوتا ہے, ہر ایک آدمی جو ہے وہ اعتراض سے تو کوئی بچتا نہیں ہے, یہ کہتا ہے یہ کام اس طرح ہے, دوسرا کہتا ہے یہ کام اس طرح ہے. اگر تم لوگوں کی جو ہے وہ باتوں کو مانو گے اعتراض کرنے والے کی اعتراض کا جو ہے وہ پرواہ کرو گے تو چیز کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں لے جاؤ گے. ایک آدمی جو ہے وہ مچھلی فروش تھا. کیا تھا؟ مچھلی فروش, مچھلی جو ہے وہ بیچنے والا تھا. تو اس نے اپنی دکان کے اوپر لکھا تھا کہ یہاں تازہ مچھلی فروخت ہوتی ہے. کیا لکھا تھا؟ یہاں تازہ مچھلی فروخت ہوتی ہے. تو ایک نے جو ہے وہ کہا کہ حضرت آپ نے جو دکان کے اوپر یہ جملہ لکھا ہے کہ یہاں تازہ مچھلی فروخت ہوتی ہے, تو یہی فروخت ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور تو فروخت نہیں ہوتی. تو لہذا یہاں کا یہ جملہ جو ہے کیا ہے, یہاں کا یہ لفظ یہ زائد ہے, اس کو آپ ہٹا دیجئے, کیونکہ یہی بکتی ہے, کسی اور جگہ تو نہیں بکتی. یہ نہیں کہ دکان کے اوپر تو آپ نے لکھا ہے یہاں, اور اس کے بجائے جو ہے کسی چوتھے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ بکتی ہے. بکتی تو یہاں پر ہے, تو یہاں لکھنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے. دوسرے نے کہا, اس نے جو ہے یہاں کو مٹا دیا. دوسرا آیا, اس نے کہا کہ آپ نے جو یہ لفظ لکھا ہے فروخت ہوتی ہے, تو دکانوں پہ تو عموماً مچھلی فروخت ہوتی ہے, خریدی تو نہیں جاتی. تو لہذا آپ نے جو یہ جملہ لکھا ہے فروخت ہوتی ہے, تو یہ غلط ہے. اس نے کہا اچھا, اس کو فوراً مٹا دیا. بات صرف رہ گئی کیا, تازہ مچھلی. تو اگلا جو ہے وہ آدمی آئے, اس نے کہا تم ایماندار آدمی ہو, تم کیا کافر اور بےمان اور فاسق تو نہیں ہے کہ تم باسی مچھلی جو ہے وہ فروخت کرتے ہو, تم تازہ مچھلی تم فروخت کرتے ہو. اس نے تازہ کو بھی مٹا دیا, صرف مچھلی رہ گیا. اگلا آدمی آیا, اس نے کہا یار یہ مچھلی کی دکان ہے, اس کی خوشبو تو کافی دور سے جو ہے وہ سنگی جاتی ہے, تم کیا عطر تو یہاں پر فروخت نہیں کرتے کہ تم نے اس کے اوپر لکھا ہے مچھلی. اس نے مچھلی کو مٹا دیا. لوگوں کی مانو گے تو درس کو ختم کر جاؤ گے. تو یاد رکھیے, لوگوں کی مانی نہیں سننی ہے, جھگڑا نہیں کرنا ہے, مگر کرنی ہے وہ جو آپ کو اچھی لگے. قرآن اور سنت کے مطابق کچھ لوگ جو ہے وہ لوگوں کی باتوں میں آتے, فلاں نے جو ہے یہ بات بتا دی اور فلاں نے جو ہے وہ یہ بات بتا دی کہ اس طرح کرو اور اس طرح کرو. تو یاد رکھیے, اگر لوگوں کی باتوں میں آؤ گے تو اپنے کام کو جو ہے وہ ادھورا چھوڑ جاؤ گے. لوگ جو ہے وہ کیا کرتے, وہ سب بات سے پتنگ بنانے ہوتے ہونے والے ہوتے, وہ تو بات بات کے اندر جو ہے وہ کیڑے نکالتے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجِمِينَ, اور اگر ہم نازل کر دے اس کتاب کو عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجِمِينَ, بعض اجمیوں پر, فَقَرَأَهُ, پس پڑھتے وہ اس کتاب کو, عَلَيْهِمْ, ان عربیوں پر, مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ, تو نہ تھے یہ عربی اس کتاب پر ایمان لانے والے, نہ ہوتے یہ عربی اس کتاب کو جو ہے کیا ماننے والے. اور اگر ہم اتارتے اس کتاب کو, اگر ہم نازل کرتے اس کتاب کو, الا بعض العاجمین, بعض اجمیوں پر, کتاب ہوتی عربی, اور نازل کرتے اجمیوں پر, فقرأہ, پس پڑھتے وہ اس کتاب کو, علیہم, ان عربیوں پر, ما کانوا بہ مؤمنین, تو نہ ہوتے وہ عربی اس پر ایمان لانے والے. کیونکہ یہی اعتراض ہوتا کہ کتاب عربی ہے اور پیغمبر عجمی ہے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین, اسی طرح چلاتے ہیں ہم اس تکذیب قرآن کو, فی قلوب المجرمین, مجرموں کے دلوں میں, اسی طرح چلاتے ہیں ہم اس تکذیب قرآن کو, فی قلوب المجرمین, مجرموں کے دلوں میں. یعنی تا قیامت جو ہے ہر قسم کے جو مجرم ہوں گے وہ یہی جو ہے وہ اعتراض کریں گے کہ یہ جو ہے وہ کس طرح کی کتاب ہے. کبھی کہیں گے پیغمبر عربی کیوں ہوا, کبھی جو ہے کہیں گے کتاب جو ہے وہ عربی کیوں ہوا, کبھی یہ جو ہے کہیں گے کہ یہ جو ہے گھروں کے اندر کیوں پڑھتے ہیں, مساجد کے اندر کیوں نہیں پڑھاتے, اسی طرح جو ہے عوام الناس کو پڑھاتے ہیں, طلبائی کرام کو جو ہے وہ کیوں نہیں پڑھاتے. تو لوگوں کے اعتراضات تو ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے اس تکذیب کو جو ہے میں تا قیامت مجرمین کے دلوں میں جو ہے وہ چلاتا رہوں گا. ہر زمانے کے اندر مجرم جو ہے وہ قرآن پہ یہی اعتراضات کریں گے, لا یؤمنون بہ, ایمان نہیں لاتے وہ اس کتاب پر, حتی یروا العذاب العلیم, یہاں تک کہ دیکھ لے عذاب دردناک کو. ایمان نہیں لاتے وہ اس کتاب پر یہاں تک کہ وہ دیکھ لے عذاب دردناک کو تبھی جا کے ایمان لائیں گے. تو کیا ان کی یہ ایمان اللہ کے دربار میں جو ہے قابل قبول ہوگی جو عذاب کے وقت ہوگی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے فیاتیہم پس آ جائے گی ان کے پاس عذاب بغتتن اچانک وہم لا یشعرون اور یہ نہیں سمجھیں گے. وہم لا یشعرون اور ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوگی کیا بھی اس عذاب اور اللہ کے آفت سے جو ہے وہ کس طرح نمٹے, اس کا جو ہے وہ کس طرح مقابلہ کرے, اس سے جو ہے اپنے آپ کو کس طرح بچائے, اپنے آپ کو جو ہے اس مصیبت سے جو ہے وہ کس طرح نکالے, پھر ان کے شعور میں بھی نہیں ہوگا. عقل تو دور کی بات, ان کے شعور میں بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ اس آفت الہی کا جو ہے وہ کس طرح مقابلہ کرے. فَيَقُولُ پس کہیں گے یہ لوگ اس وقت هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ مُنذَرُونَ آیا ہے ہم کہ ہمیں مہلت دی گئی ہے. فَيَقُولُ پس کہیں گے یہ لوگ هَلْ نَحْنُ مُنذَرُونَ آیا ہم کو مہلت دی جائے گی, آیا ہم کو جو ہے کیا کی جائے گی, مہلت دی جائے گی. افب عذاب نہ پھر جو ہے مہلت مانگیں گے, ابھی تو عذاب چاہتے ہیں پھر جو ہے جب عذاب آئے گی تو کچھ نہیں بنے گا ان سے تو پھر کیا کہیں گے ہمیں مہلت چاہیے. افب عذاب نہ یستعجلون آیا ہماری عذاب پہ یستعجلون یہ لوگ جلدی کرتے ہیں, آیا ہمارے عذاب پر یہ لوگ جو ہے کیا کرتے جلدی کرتے ہیں. افرأیتا یہ خبر دیجئے آیا دیکھا ہے تم نے ان متعناہم کہ اگر فائدہ دے ہم ان لوگوں کو سنین چند سال, افرأیتا آیا خبر رکھتے ہو تم, یا فرأیتا آیا دیکھتے ہو تم ام متعناہم سنینا اگر ہم مہلت دے ان منکرین کو سنینا چند سال. ثم جاءہم ما کانوا یوعدون پھر آ جائے ان کے پاس وہ عذاب جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. عذاب کے وقت تو مہلت مانگتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب عذاب نہیں ہوتا تو جلدی کرتے ہیں کہ نہیں بات مانتے آپ کی, قرآن کو نہیں مانتے, ہمیں جو ہے معذب کیجئے, ہم پہ عذاب جو ہے وہ لائیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ان کے چاہنے اور کہنے پر ہم عذاب کو کچھ سالوں کے لیے جو ہے وہ ٹال دے تو پھر جو ہے کیا کہتے ہیں, پھر آ جائے ان کے پاس جو ہے وہ اللہ کا عذاب جن کا ان کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا گیا ہے. ما اغنا انہم ما کانوا یمتعون تو فائدہ نہیں پہنچائے گا ان کو وہ مہلت, کانوا یمتعون جن سے یہ ان لوگوں نے جو ہے فائدہ اٹھایا تھا. ما اغنا انہم فائدہ نہ اٹھا سکیں گے یہ لوگ اس نعمت اس مہلت سے, کانوا یمتعون جس سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا. یعنی کیا مہلت تو مانگ رہے, ایک آدمی جو ہے وہ طویل عمر مانگتا ہے کس وجہ سے کہ اے اللہ میں آپ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں, اے اللہ اس وجہ سے کہ گناہ میں نے جتنے کیے ہیں تو نیکیوں کے لیے اتنا جو ہے آپ مجھے مدت دیجئے, اے اللہ آپ کی اطاعت اور قرآن کے لیے مجھے جو ہے وہ طویل عمر دیجئے, تو بات تو ٹھیک بنتی ہے. مگر یہ لوگ اگر ان کو عذاب کے وقت مہلت بھی دی جائے تو اس مہلت سے جو ہے بجائے اس کے کہ فائدہ اٹھائے الٹا اس کے اندر بھی بےمانی کریں گے تو وہ مہلت ان کو کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا. وما اہلکنا من قریتن الا لہا منذرون وما اہلکنا من قریتن اور ہلاک نہیں کیے ہم نے من قریتن کسی بھی بستی سے کسی بھی بستی والوں میں سے الا لہا منذرون مگر تے ان کے لیے ڈرانے والے. ہلاک نہیں ہم نے کیے من قریتن کسی بھی بستی والوں میں سے الا لہا منذرون مگر تے ان کے لیے کیا منذرون ڈرانے والے. اللہ رب العزت فرماتے جس طرح میں نے آپ کے سامنے کافی کئی مرتبہ جو ہے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے لکل قوم ہاد ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی مقرر کیا. ہما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اللہ دنیاوی سزا نہیں دیتا کسی قوم کو یہاں تک کہ ان کے درمیان کسی پیغمبر کو نہ بھیج دے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ذکرا یہ سورت نصیحت کی ہے. یہ سورت کیا ہے؟ نصیحت کی ہے کہ مان لو تو بچ جاؤ گے, اگر نہیں مانتے تو ہلاک ہو جاؤ گے. ہما کننا ظالمین اور نہیں ہیں ہم ظالمین ظلم کرنے والے, ہم ظالم تو نہیں ہیں, ہم نے تو کتاب اتارا, ہم نے پیغمبر بھیجا, ہم نے پیغمبر کا وارث جو ہے آپ کے سامنے بھیجا, وہ قرآن پڑھ رہا ہے, اس کو مان لو نصیحت حاصل کرو بچ جاؤ گے، اگر نہیں مانتے تو ہلاک ہو جاؤ گے. تو ہما کننا منزلی وہما تنزلت بھی شیاطین، اعتراض اس کا جواب، اعتراض ان کا کیا کہ اس قرآن کو لانے والے جو ہے وہ فرشتے نہیں شیاطین ہے. یہ قرآن جو ہے وہ کس نے جو ہے اتارا ہے؟ یہ شیاطین کا لایا ہوا قرآن ہے، یہ شیاطین کا لایا ہوا جو ہے وہ کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں، یہ شیاطین نے جو ہے وہ لایا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وہما تنزلت بھی شیاطین، وہما تنزلت بھی شیاطین، اور نہیں اترے اس کتاب کو لے کر الشیاطین، شیطان نہیں اترے اس کتاب کو لے کر الشیاطین شیطان نہیں لایا ہے اس کتاب کو الشیاطین شیطانوں نے، یہ معنی بھی کر سکتے نہیں لایا ہے اس کتاب کو شیاطین نے، شیطانوں نے. وما ينبغي لهم، اور نہیں ہے مناسب ان شیطانوں کے لیے. وما ينبغي لهم، اور نہیں ہے مناسب ان شیطانوں کے لیے کہ لائیں اس کتاب کو. وما يستطيعون، اور وہ طاقت نہیں رکھتے قرآن کے لانے کا، وہ طاقت نہیں رکھتے قرآن کے لانے کا. اللہ رب العزت فرماتے ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے. کیا وہ پلید اور گندے قسم کے لوگ یعنی شیاطین، اور کہاں یہ پاک صاف کتاب؟ اللہ رب العزت فرماتے ان کے لیے مناسب نہیں ہے. اور دوسری بات کیا کہ وہ قرآن کے لانے کا جو ہے وہ کیا استطاعت بھی نہیں رکھتے. کیا یہ کتاب ان کے بس کی بات ہے؟ اگر یہ جو ہے ان کے بس کی بات ہوتی تو قرآن کی طرح کسی اور کتاب کو یہ لوگ بنا دیتے، مقابلے کے لیے میدان میں جو ہے وہ اتر آتے. انہم ان سمع لما زلون، یقیناً یہ شیاطین ان سمع قرآن کے سننے سے لما زلون ضرور بضرور ہٹائے جا چکے ہیں. یقیناً یہ شیاطین ضرور بضرور قرآن کے سننے سے لما زولون ضرور بضرور جو ہے وہ کیا کیے جا چکے ہیں، معزول کیے جا چکے ہیں، دور ہٹائے جا چکے ہیں. قرآن کے سننے سے اللہ نے کن کو دور کیا ہے؟ شیاطین کو. قرآن کے سننے سے کس کو اللہ نے دور کر دیا ہے؟ شیاطین کو. ابھی آپ کی مرضی ہے، تم ان کو غریب صاحب کہو، تم ان کو امین صاحب کہو، تم ان کو پیر صاحب کہو، تم ان کو سیاسی صاحب کہو، تم ان کو مالدار صاحب کہو، جو بھی کہو. تو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، یقیناً شیاطین قرآن کے سننے سے جو ہے وہ کیا ہے؟ لَمَعْزُولُونَ، ضرور بضرور دور گر دیے گئے. جاؤ جی، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، تو جو گئے تو شکر ادا کرو، کیونکہ آپ نے اعوذ باللہ پڑھی ہوگی، اسی وجہ سے تو اعوذ باللہ کے سامنے وہ ٹکتے نہیں ہے، وہ رہتے نہیں ہے. آپ نے اعوذ باللہ پڑھا تو شیاطین جو ہے وہ بھاگ گیا. اور قرآن نے کیا کہا؟ وَإِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، ان کو جو ہے قرآن کے سننے سے جو ہے کیا کر دیا گیا ہے؟ ہٹا دیا گیا ہے، بات ختم. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، نفی شرک فی الدعاء. نفی کیا ہے؟ شرک فی الدعا، کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، اعتراضات کرتے ہیں. تو تم لوگوں کو اعتراضات کو جو ہے وہ کیا بروئکار نہ لاؤ، اس کی وجہ سے جو ہے تم اپنے مشن کو جو ہے وہ نہ چھوڑو، تم اپنے کام کو جو ہے وہ کرتے جاؤ. تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنا، شرکیات کی تردید کرنا، اور توحید کو جو ہے وہ بیان کرنا. تو اسی وجہ سے کہا فلا تدعوا مع اللہ الہا آخرا، نہ پکارو اللہ کے ساتھ مددگار دوسرے کو، نہ پکارو اللہ کے ساتھ الہا آخرا مددگار دوسرے کو. یہ نہ کہو یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا پیر بابا مدد، یا اللہ مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا اللہ مدد، یا علی مدد، یا اللہ مدد، یا حسین مدد. نہیں، صرف اور صرف یا اللہ مدد، یا اللہ خیر، یا اللہ مدد، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے فلا تدعوا مع اللہ الہا آخرا فتکون من المعذبین، پس ہو جاؤ گے تم من المعذبین، سزا یافتوں میں سے. ہو جاؤ گے تم کس میں سے؟ سزا یافتہ لوگوں میں سے. تمہارا حشر جو ہے کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ اپنے عذاب کے اندر معذب کر دے گا. ظاہر میں خطاب کس کو ہے؟ نبی علیہ السلام کو. ظاہر میں خطاب کس کو ہے؟ نبی علیہ السلام کو، کہ اللہ کے سوا جو ہے کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اگر کر دیا تو عذاب تمہارا مقدر ٹھہرے گا۔ تو کیا اگر امت جو ہے اللہ کے ساتھ غیر کو پکارتا ہے تو کیا ان کا مقدر جو ہے وہ عذاب نہیں ٹھہرے گا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، خود بھی جو ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ اس میں کیا ہے؟ ترغیب فی التبلیغ ہے، دوسروں تک بھی اس مسئلے کو بیان کرو۔ تو کیا سب سے پہلے اس مسئلے کو جو ہے چائنا جا کر جو ہے بیان کرو گے؟ جاپان والوں کو، امریکہ والوں کو، ہندوستان والوں کو، کس کے سامنے؟ تو اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ اور ڈراؤ، عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ جس کو عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ قریبی رشتہ دار کیا؟ آپ کی بیوی ہے، قریبی رشتہ دار آپ کے والدین ہے، قریبی رشتہ دار آپ کے بیٹے بیٹیاں ہے، قریبی رشتہ دار آپ کے بھائی ہے، قریبی رشتہ دار آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے چچا ہے، چچا ذات ہے، پوپی ہے، پوپی ذات ہے، خالہ خالہ ذات ہے، مامو مامو ذات ہے، یہ سب آپ کے قریبی رشتہ دار، ان کو ڈراؤ۔ پانچ رشیدت گل اقربی، ان کو جو ہے وہ ڈراؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے وقف جناح لمن اتباک المؤمنین، آپ نے ڈرایا انہوں نے مانا، آپ نے ڈرایا جن لوگوں نے مانا، تو ان کے ساتھ آپ توازوں کا یعنی جو ہے کیا کیجئے، معاملہ برتیے، آپ ان کے ساتھ توازوں سے پیش آئیے، ان کے ساتھ جو ہے آپ نرمی کیجئے، ان کو اپنے قریب کیجئے۔ جنہوں نے مسئلے کو مان لیا وہ جو ہے کیا ہے؟ مومن بنا، اور جب مومن بنا تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ شفقت اور ہمدردی سے پیش آئیے۔ وقف جناح کا، اور توازوں سے جو ہے وہ پیش آئیے۔ لمن تبا کا، ان کے ساتھ جو تابع ہوئے تمہارے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ وقف جناح کا، وقف جناح کا، اور توازوں کا جو ہے وہ معاملہ کیجئے۔ پشتوں کے اندر ہم مانی کرتے ہیں وقف جناح کا اوقتک وزر دنرمیخ پلے، یعنی کیا مانی؟ پر تو کس کے ہوتے ہیں؟ کہ جھکاؤ اپنے پر جو ہے کیا ہمدردی اور مہربانی کے، ان کے لیے جو تابع ہوئے آپ کے ایمان والوں میں سے۔ تو پر تو جو ہے وہ مرغی کے ہوتے ہیں، اس میں تمثیل ہے، کس کی ہے؟ تمثیل ہے کہ جس طرح جو ہے وہ مرغی اپنے بچوں کے بارے میں جو ہے وہ کیا کسی تکلیف اور مصیبت کو محسوس کرتی ہے تو فوراً اپنے پروں کو جو ہے وہ پھیلا کر ان کی طرف جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے، اور بچے آ جاتے ہیں پر سے نیچے ان کو چھپا دیتی ہے اور آرام سے بیٹھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اپنے قریب کر جا، یہ نہیں کہ ایمان والا ہے اور ان کو جو ہے تم برا جانتے ہو، غریب ہے تو ان کو پرے ہٹاتے ہو، اور جو مالدار ہے تو ان کی ادب بھی کرتے ہو، ان کا احترام کرتے ہو، اور جو غریب ہے تو ان کو سناتے بھی ہو، ان کو جو ہے لفٹ بھی نہیں دیتے۔ فائن آساؤ کا، پس اگر ان لوگوں نے آپ کی نافرمانی کر دی، فائن آساؤ کا، پس اگر لوگوں نے آپ کی نافرمانی کر دی، خلاف کر دی، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو کہہ دیجئے یقیناً میں بیزار ہوا اس سے جو تم عمل کرتے ہو، میں جو ہے کیا ہوا؟ بری ہوا، بیزار ہوا اسے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی کہ تمہاری مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کیا؟ تم کہتے ہو ایک اللہ کو پکارو، وہ کہتے ہیں نہیں دوسروں کو بھی پکارو گے۔ تو یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ جو آپ کی دعوت کو نہیں مانتے تم ان کی جو ہے پیچھے نماز پڑھو؟ ہاں یہ کہا کہ ان کی اقتدا میں تم نماز پڑھو؟ 27 درجے والے 25 درجے والے اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھو؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، ان سے فوراً جو ہے بائیکاٹ کیجئے۔ کیا کیجئے؟ فوراً ان سے جو ہے وہ الگ تلگ ہو جائیے، فوراً ان سے جو ہے وہ کیا کیجئے، اپنی جو ہے حلقے احباب ہونے سے جو ہے ان کو ڈسمس کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ سب لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے تو ہماری تعداد جو ہے وہ کیا رہ جائے گی۔ ایک طرف سے تو کہہ رہے ہو کہ تعداد کو بڑھاؤ، اور دوسری طرف جو ہے اتنی سختی کا جو ہے وہ بیان کر رہے ہو، تو ہم بڑھائیں گے آپ گھٹائیں گے، تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ ہم تو تنہا رہ جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے وتوکل علی العزیز الرحیم، اعتماد کرو کس پہ؟ توکل اور بھروسہ رکھو اس ذات پر جو غالب ہے سب پر، الرحیم، رحم کرنے والا ہے، ایمان والوں پر غالب ہے تمہارے دشمنوں پر، الرحیم ہے رحم کرنے والا ہے تمہارے تابع داروں پر۔ اس پہ اعتماد کرو نا. یہ نہیں کہ تم کہہ تو یار فلاں صاحب خفا نہ ہو جائے اور فلاں خان خفا نہ ہو جائے, فلاں افسر صاحب جو ہے وہ خفا نہ ہو جائے. ہمیں کیا ملتی ہے افسر سے اور خان سے؟ ہم پشتوں کے اندر یہ محاورہ کرتے ہیں کہ ماں کرے سرا لے گی نقل بیل کی واچوا چما کسی لے را رسے چپلا رد ٹول در سے سی دلی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ میرے پاس لاتے ہو تو غلبیل میں اس کو ڈالو, جس کو آپ چاند کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے اس کو ڈالو کہ میرے گھر تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ راستے کی زینت بن جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وتوکل علی العزیز الرحیم, اعتماد کرو اس ذات پر جو غالب ہے تمہارے دشمنوں پر, اور رحیم رحم کرنے والا ہے تمہارے تابع داروں پر. الذی وہ ذات یرا کا جو دیکھتا ہے تم کو حین تقوم جب تم کھڑے ہوتے ہو بیان کے لیے, وہ ذات جو دیکھتا ہے تم کو حین اس وقت تقوم جو تم کھڑے ہوتے ہو بیان کے لیے, وہ تقلبک اور دیکھتا ہے تمہاری نقل و حرکت فی الساجدین موحدین میں, اور دیکھتا ہے تمہاری کیا نقل و حرکت کو فی الساجدین موحدین میں, اللہ کے تابع داروں میں. اللہ رب العزت فرماتے وہ ذات جو دیکھتا ہے تم کو اس وقت کہ تم کھڑے ہوتے ہو بیان کے لیے کھڑے ہوتے, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, کوئی تکلیف پہنچائے وہ آپ کو بچائے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ تقلب کا اور آپ کا جو ہے وہ کیا نقل و حرکت, آپ کی حرکت جو ہے وہ دیکھتا ہے. فی الساجدین تابع داروں میں, فی الساجدین موحدین میں, جو صحابہ کرام کے درمیان تم موجود ہوتے ہو یا ان کی معیت میں جو ہے کہیں پر جو ہے تم سفر کے لیے جاتے ہو, اللہ کو تمہاری وہ حالت بھی معلوم ہے. کبھی کبھار جو ہے انسان کے لیے اس کا زیادہ علم جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ علم جو ہے وہ عذاب بن جاتا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ہر فن کے عالم ہے, ہر فن کے مولا ہے. ایسا فن نہیں ہے دنیا کے اندر کہ اس نے اس پہ قلم نہیں اٹھائی ہے. ایک کتاب صرف اس موضوع پہ لکھی ہے کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین, کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی دادا تھے اور جتنے بھی باپ تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ موحد تھے, اس میں مشرک نہیں آیا. اور یہ آیت دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں تا آدم علیہ السلام وہ سب کے سب جو ہے وہ ایمان والے تھے. تو یہ کیا ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ متعلق کرنا کہ آگے جو ہے اس کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں بھی اس کے اندر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جا کر تم پھنس جاؤ گے. تو یہاں یہ تو مراد نہیں ہے کہ تقلب کا یعنی دیو دشان ابل شاہ تچے دے رات لو یہ آن دردی فی الساجدین پتا بیدار دا اللہ کے, یعنی اس میں جو ہے کوئی نافرمان نہیں. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آبا و اجداد تھے زمانے جاہلیت کے اندر وہ تو سارے غلط عقیدے والے تھے, سارے جو ہے وہ کیا تھے وہ تو مشرک تھے. تو اللہ رب العزت فرما دے انہو ہو السمیع العلیم, یقیناً اللہ وہ سمیع العلیم, یہی اللہ جو ہے کیا ہے سننے والا ہے, العلیم جاننے والا, سنتا ہے آپ کے بیان کو, علیم جانتا ہے آپ کے سننے والوں کے دلوں کے بعد بیدوں کو. حل انبیوکم علی من تنزل الشیاطین, حل انبیوکم آیا با خبر کر دوں تم کو, علی من ان پر تنزل الشیاطین کہ اترتے ہیں جن پر شیطان, آیا با خبر کر دوں تم کو ان پر تنزل الشیاطین کہ اترتے ہیں جن پر شیاطین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ تم جو بات کر رہے ہو یہ باتیں تمہیں شیطان سکھلاتا ہے. تو یہ باتیں کون سکھلاتا ہے؟ شیطان. تمہارے پاس جو ہے وہ شیاطین آتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ کیا ان لوگوں کو آپ خبر دیجئے کہ وہ لوگ, میں آپ کو بتا دوں کہ شیاطین کا اترنا اور نزول جو ہے وہ کن پر ہوتا ہے, تنزل على کل افاق اسیما, اترتے ہیں یہ شیاطین على کل افاق ہر قسم کے جھوٹے اسیم گناہگار پر. کس پر اترتے ہیں؟ على کل افاق ہر قسم کے جھوٹے اور عظیم گناہگار پر اترتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر جھوٹا ہوتا تو تم لوگ اس کو صادق کیوں کہتے تھے؟ زمانے جاہلیت کے اندر 40 سال کے اندر تو آپ ان کو صادق کہتے, تو ابھی کس طرح جھوٹا ہوا؟ اور شیاطین تو کس پہ آتے ہیں؟ جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں اور عظیم گناہگار ہوتے ہیں. آپ ان کی 40 سال کے یعنی جو ہے مدت میں ایک گناہ جو ہے وہ بتلا دیجیے. یلقون السمع ڈالتے ہیں یہ شیاطین ان کو السمع سنی سنائی بات, ڈالتے ہیں یہ شیاطین ان کو کیا السمع سنی سنائی بات واکثرهم کاذبون اور اکثریت ان میں سے کیا ہوتے ہیں کاذبون جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں شیاطین تو ان کو جو ہے وہ سرسری بات بتا دیتے ہیں سنی سنائی بات وسوسے ڈالتے ہیں فلاں کام اس طرح ہوا وہ یہاں پر پیشن گوئی کر جاتے ہیں فلاں کام اس طرح ہونے والا ہے وہاں پر پیشن گوئی کر دی اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں واکثرهم کاذبون اکثریت ان لوگوں میں سے جھوٹ بولنے والے ہیں والشعراء اگلا اعتراض یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاعر ہے نبی علیہ السلام کیا ہے یہ شاعر ہے شعر کہتا ہے یہ قرآن نہیں بلکہ یہ شعروں کا مجموعہ ہے اشعار کا جو ہے یہ مجموعہ ہے تو اللہ رب العزت فرماتے والشعراء والشعراء اور شاعر لوگ یتبعہم الغاوون پیروی کرتے ہیں ان کی تابعداری کرتے ہیں ان کی الغاوون سرکش قسم کے لوگ الغاؤن سرکش قسم کے لوگ اور اس پیغمبر کے تابعدار تو سارے غریب ہیں وہ تو سارے کمزور لوگ ہیں ان کے تابعدار تو بلال حبشی ہے ان کے تابعدار تو صہیب رومی ہے ان کے تابعدار تو خباب ابن الارت ہے ان کے تابعدار تو حضرت علی ہے ابو بکر ہے عمر ہے یہ تو سارے جو ہے وہ کیا ہے عرب اور مکے کے شرفاء ہیں ان میں سے تو کوئی بھی سرکش نہیں ہے اور شاعر ان کی مجلس میں وہ جو گاتا ہے وہ جو لوگوں کے سامنے کہتا ہے بولتا ہے وہ تو شاعر شرابی اور کبابی ہوتے ہیں سمجھ آئی کی نہیں آئی وہ جن کے سامنے جو ہے وہ بکتا ہے اور بولتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ تو شاعر شرابی ہوتے ہیں اور ان کے ماننے والے تو سارے کمزور اور عاجز قسم کے لوگ یہ غریب ہیں ہونا تو یہ چاہیے اگر یہ شاعر ہوتا تو ان کی تابعداری جو ہے وہ سرکش اور مالدار قسم کے لوگ کرتے مگر ان کے ماننے والے تو سارے کے سارے جو ہے وہ کیا ہے اکثریت جو ہے وہ کمزور اور غربا قسم کے لوگ ہیں علم ترا آیا تو نہیں دیکھتا انہم کی یقیناً یہ شعراء فی کل واد ہر قسم کی ہر وادی میں یہیمون حیران اور پریشان بٹکے رہتے ہیں بٹکتے رہتے ہیں علم طرح آیا تو نہیں دیکھتا کہ یقیناً یہ شعراء فی کل وادن ہر وادی میں یہیمون حیران اور پریشان پھرتے ہیں حیران اور پریشان پھرتے ہیں آپ ان کو جو ہے گھر کے اندر ڈھونڈیں گے اور وہ کسی باغ کے اندر جو ہے کسی وہ درخت کی جو ہے وہ تنے سے جو ہے وہ ٹیک لگا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے بجائے اس کے کہ آبادی اس طرف ہوگی اس طرف جو ہے آبادی اس طرف جو ہے اس نے چہرہ کیا ہوگا اور کبھی جو ہے وہ کیا کسی جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھیں گے کبھی جو ہے پہاڑ کے نیچے جگہ میں جو ہے وہ بیٹھیں گے کبھی جو ہے کسی دریا کے کنارے جو ہے وہ بیٹھیں گے اور ہر وقت جو ہے اس طرح کے سوچ اور بچار میں جو ہے وہ مصروف ہوتے گوئے کہ دو تین لانچ ان کے جو ہے ابھی ڈوب چکے ہیں سمجھ آگے کہ نہیں آ گئی اور پیغمبر تو یہ نہیں ہے پیغمبر تو لوگوں کے درمیان رہتا ہے یہ لوگوں سے باہر نہیں ہوتا یہ تو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ رہنے والا ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ اور یقیناً یہ شعراء یقولون کہتے ہیں وہ کچھ لا يفعلون جو کرتے نہیں ہیں یقیناً یہ شعراء کہتے وہ ہیں لا يفعلون جو کرتے نہیں ہیں لوگوں کی خوشامدی کرتے ہیں لوگوں کی جو ہے لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی صفات بیان کرنے کے لیے جو ہے بڑے لمبے لمبے جو ہے وہ کیا قصیدے جو ہے وہ باندھتے ہیں کیا کرتے ہیں بڑے بڑے بڑے لمبے لمبے جو ہے وہ قصیدے جو ہے وہ پڑھتے ہیں فلاں نے جو ہے وہ اس طرح کر دیا اور فلاں جو ہے وہ آسمان سے اترا ہے اور فلاں جو ہے وہ کیا ہے بالکل اس کا چہرہ جو ہے وہ چودھری جو ہے وہ چاند کی طرح ہے اور اس کی سخاوت جو ہے وہ حاتم تائی جیسی ہے اور ان کی جو ہے وہ آنکھیں ہیں وہ بالکل ہرن جیسی ہے یہ جو چیزیں بیان کرتے ہیں پیسوں پہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ کوئی جو ہے وہ جیب پہ جو ہے وہ حرکت کرے اور ان کے دل جو ہے وہ خوش ہو جائے شعرا کیا ہوتے وہ تو پیسے والے ہوتے ہیں وہ تو بات کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں ایک شاعر آیا بادشاہ کا قصیدہ پڑھا اور جب بادشاہ کا قصیدہ جو ہے وہ قصیدہ کہتے ہیں کیا اس تعریف کو کہتے ہیں جو اشعار میں ہوتی ہے اشعار کے اندر جو تعریف بیان کی جاتی ہے اس کو قصیدہ کہتے ہیں اس نے جو ہے وہ قصیدہ پڑھا تو بادشاہ نے کہا کل آ جاؤ گے میں آپ کو 500 دینار دے دوں گا وہ بڑا خوش ہو کے جو ہے وہ کل آیا تو بادشاہ نے کہا کیوں آئے ہو اس نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ 500 دینار میں تم کو دے دوں گا اس نے کہا تم نے جو چیزیں مجھے بتائی تھی کیا وہ جھوٹ تھے کہ سچ تھی ان میں سے کون سا کام میرے اندر ہے تم نے بھی جھوٹ بولا تھا جھوٹ سے آپ نے مجھے خوش کرنا چاہا تھا میں نے بھی جھوٹ کہہ کے آپ کو خوش کر دیا جاؤ جی ورنہ حوالات تیار ہے وہ فرم باہر نکلا اسی طرح جو ہے ابو نواس ایک شاعر جو ہے وہ گزرے ہیں ہارون رشید بادشاہ کے دور میں، اس کا نام جو ہے وہ کیا تھا ابو نواس، ایک شاعر ہے، ادب کی کتابوں میں ان کے اشعار کافی ہے. وہ جو ہے ایک مرتبہ آئے ہارون رشید بادشاہ کا، اس نے قصیدہ لکھا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے. آ کر جو ہے وہ ہارون رشید سے اجازت طلب کر دی کہ شاعر جو ہے وہ آئے ہیں ابو نواس، اور شعرا سے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ ویسے نہ ہو کوئی جو ہے اس طرح کی بات ہمارے پیچھے بیان کر دے کہ ہم جو ہے وہ انسلٹ نہ ہو جائے. تو اس نے فوراً جو ہے وہ ہارون رشید نے جو ہے وہ خادم کو کہا کہ ان کو بلاؤ. تو جب ابو نواس کو بلایا تو اس وقت جو ہے وہ ہارون رشید، اس نے کہا کیوں آئے؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے کچھ آپ کی خدمت میں قصیدہ جو ہے وہ میں نے جو ہے لکھا ہے، آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا. اس نے کہا کہ یعنی بولو. وہ کہتا گیا، وہ اپنی جو ہے جو ان کی کنیز بیٹی تھی سان، جس کا نام حارثہ تھا، جو انتہائی خوبصورت حسین اور جمیل عورت تھی، اس کے ساتھ وہ گپ شپ کے اندر مصروف تھا. تو اس کو لفٹ نہیں دی، یہ کہتا گیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ لگا رہا تھا. اس نے بات مکمل کر دی، یہ انتہائی غصہ ہوا. تو جب غصہ ہوا اس کے محل سے باہر نکلا تو اس کے دروازے پر جو ہے وہ مٹی اٹھا کے جو ہے اس کے دروازے پہ لکھ دی. اور کیا لکھ دا، کیا لکھا؟ لقد زا شعری علی بابکا کما زا در علی حارثہ. لقد زا شعری علی بابکا، میں نے اپنے اشعار کو آپ کے دروازے پہ اس طرح ضائع کر دیا جس طرح تم نے حارثہ، اس کنیز کا نام حارثہ تھا، اس کے گلے میں آپ نے جو جواہرات اور موتی جو ہے وہ ڈالے ہیں، تو ان کے گلے میں ڈال کر جس طرح آپ نے موتیوں کو ضائع کر دیا ہے، اسی طرح میں نے اپنے اشعار کو آپ کے دروازے پہ ضائع کر دیا. ان کو غصہ دلانا مقصود تھا، ہارون رشید کو جو ہے وہ غصہ دلانا مقصود تھا. کسی نے جو ہے وہ ہارون رشید کو کہہ دیا کہ ابو نواس تو بڑے غصے میں نکل کر جو ہے محل کے دروازے پہ یہ لکھے گئے ہیں. اس نے کہا اچھا، فوراً ان کو بلایا، ان کو بلایا اور کہا کہ آپ نے یہ جو ہے اندر آتے ہی اس نے جو ہے کیا کر دیا، لقد زا عین سے جو ہے وہ یہ نیچے کا یہ حصہ جو ہے وہ کاٹ دیا. عین اسی طرح ہوتا ہے نا، نیچے اس کا اس کو کاٹ کر حمزہ علی بنا دیا. اندر گئے، اندر گئے، ابو نواز سے جو ہے ہارون رشید نے غصے میں پوچھا تم نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا کیوں میں نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا یہ تو بتا رہے کہ اس نے لکھ دیا لقد زا شعری علی بابکا کما زا در علی حارثہ، دونوں جگہ عین سے جو ہے وہ حمزہ بنا دیا. تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو یہ نہیں لکھا ہے، میں نے تو حقیقت میں لکھا ہے لقد زا شعری علی بابکا کما زا در علی حارثہ. میرے اشعار نے ہارون رشید بادشاہ کے دربار میں اس طرح جو ہے وہ چمک جو ہے وہ لگائی جس طرح حارثہ کے گلے میں جو ہے وہ جواہرات اور موتیوں نے جو ہے وہ چمک جو ہے وہ لگائی، جس طرح وہ چمکے حارثہ کے جو ہے یعنی گلے میں جو جواہرات ہے، اسی طرح میرے اشعار جو ہے ہارون رشید کے دربار میں چمک اٹھے. اس نے کہا اچھا آپ نے یہ لکھا ہے، فوراً جو ہے ان کو انعام دے کے رخصت کر دیا. تو یہ شعرا جو ہے وہ کیا شعرا، تو یہ ہوتے دوسروں کو خوش کرنے والے ہوتے. تو یہ جو ہے دو نمبر شعرا ہے، یہ غلط قسم کے لوگ ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ابھی اچھے شعرا کو جو ہے آپ سنتے جائیے کہ شعرا کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں، مگر اچھوں کی صفات کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ شعرا آمنوا جو ایمان لائے، جن کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، اللہ کی توحید پڑھنے والے ہوتے ہیں، بیان کرنے والے ہوتے ہیں. وہ عاملوا الصالحات، اور عمل کرتے ہیں نیک، عمل کے اندر جو ہے ان کی کیا ہوتی ہے؟ بدعات نہیں ہوتی، شرکیات نہیں ہوتی، بلکہ عمل کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یاد کرتے ہیں اللہ کو کثیرہ، زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں اللہ کو کثیرہ، زیادہ سے زیادہ اپنی اشعار کے ذریعے سے جو ہے اللہ کی حمد جو ہے وہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی صفات جو ہے وہ پڑھنے والے ہوتے ہیں. اور اسی طرح چوتھی جو ہے وہ صفت کیا، وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں اس کے بعد کہ ان پہ جو ہے ظلم ہو چکا ہو. انتہا یہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں. من بعد ما ظلمو، اس کے بعد کہ ظلم جو ہے ان پہ ہو چکا ہے. اگر کسی نے اس کے پیغمبر کے بارے میں جو ہے وہ بات کی، اگر کسی نے جو ہے کتاب ان کی کتاب کی جو ہے وہ مذاق اڑائی، کسی نے جو ہے ان کے جو ہے اسلام کی جو ہے وہ مذاق اڑائی، کسی نے جو ہے مسلمان کو جو ہے وہ پریشان کر دیا، تو یہ دین اسلام پہ ہونے والے حملے کا جو ہے دندان چکن جواب دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ دندان چکن جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. یہ نہیں تو رسترگی، او سری شونډي او دارګي د دې په مقابله کې زلفان او دنګ غړې یې نه. قرآن نے جو یعنی اچھے شعراء کی بات بتا دی, ایمان, امر صالح اور اللہ کو یاد کرنا اور دین اسلام کی جو ہے وہ مدد کرنا, دین اسلام کا جو ہے وہ انتقام لینا, یہ اچھے شعراء کی جو ہے وہ کوالٹی ہے. یعنی کہ یہ جو ہے اور چیزیں جو ہے وہ پڑھتے ہیں ان کی صفات کرتے ہیں, یہ دو نمبری ہوتے ہیں, شراب اخوا شراب دیکھوا. تو اللہ رب العزت فرماتے وان تسرو من بعد ما ظلموا, اور بدلے لیتے ہیں اس کا, یعنی جو ہے جو ان پہ ظلم ہو چکا ہے, ان کے دین پہ ظلم ہو چکا ہے, ان کا انتقام لیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد تھے, انہوں نے جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کی تھی, اور اشان کے اندر کسی کی گستاخی کرنا, کسی کے جو ہے بے ادبی کرنا, اس کو جو ہے حجوا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حجوا. ایک ہے قصیدہ اور ایک ہے حجوا. حجوا اشعار کے اندر مذمت ہے اور قصیدہ اشعار کے اندر تعریف ہے, انہوں نے حجوا لکھ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کون ہے اس کا جواب دینے والا؟ ایک جو ہے وہ کڑا ہوا صحابہ میں سے, اس نے کچھ باتیں بتا دی. نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ, حسان کو بلاؤ. حسان کہا ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ممبر کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیا. حسان کو کہا حسان اٹھ جاؤ اور ان کا جو ہے وہ جواب دو. وہ اٹھ کے جو ہے وہ کڑا ہو کے جواب دے رہا ہے, اور اس جواب کو جو ہے وہ تفسیری ان کا جو ہے وہ قصیدہ وہ جو ہے ذکر کر دیا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے. اور ابتدائی جو ہے ان کے الفاظ یہ ہے, حجوت محمدن برن تقیین وعند اللہ فی ذاک الجزاء, کہ آپ نے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی ہے, میں اس کا جواب دینے والا ہوں. اللہ ان کا جو ہے مددگار ہے, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس ہے, اگر تم اس طرح کا کام کرو گے تو اللہ آپ کو ذلیل اور رسوا کر دے گا, یہ بات بتا دی. آخر میں اس نے ایک شعر پڑھا ہے, آخر میں اس نے جو ہے وہ لکھ دیا, سکلت بنیتی الم تروہا تسیر نق من طرفی کداؤ, سکلت بنیتی الم تروہا, میں اپنی بیٹیوں کو جو ہے کھو جاؤں. سکلت بنیتی الم تروہا, میں اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ کھو جاؤں, یعنی گم کر جاؤں, اگر تم میری گھوڑوں کی جو ہے وہ کیا گرد غبار کو کدا پہاڑ کی طرف سے جو ہے وہ نہ دیکھ پاؤ گے. اگر تم میرے گھوڑوں کی جو ہے غبار کو دیکھ نہ پاؤ گے تو کیا میں جو ہے اپنی بیٹیوں کو گم کر جاؤں, یعنی اپنے لیے بد دعا کر دی. اور قسم جو ہے وہ کائی کتاس زما سنو دخپو آگا گرد غبار آگا دلا انلی دلا چزب دربان درزم اور انتقام اور بدلا بدرنا اخلم, کہ آپ نے میرے پیغمبر کی جو ہے وہ شان میں گستاخی کر دی ہے تو میں جو ہے کیا کر جاؤں, میں اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ گم کر جاؤں. تو جب مکہ فتح ہو گئی نبی علیہ السلام کو ان کی یہ بات یاد تھی, فوراً ایک دستہ دے دیا کہ کدا کے پہاڑی سے آ کر جو ہے تم گرد و غبار کر لو کہ آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے. وہ اسی طرح جو ہے وہ کدا کے غرق یعنی پہاڑ کی طرف سے آئے اور خود تیزی میں آ کر اس نے گرد و غبار کر دیا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جس نے گستاخی کی تھی اس نے منہ توڑ جواب دیا تھا. ایک موقع پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا, بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر, آپ کی تلوار سے زیادہ اثر انداز حسان کے اشعار ہیں جو ان کے سینوں کے اندر جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا جو انتقام لینے والے ہوتے ہیں وہ اچھے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ, ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے جو مشرک ہے, اَيَّا مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ, کہ کس انجام سے جو ہے ان کو دوچار ہونا پڑے گا, کہ کس انجام سے جو ہے کیا ہو جائیں گے ان کو دوچار ہونا پڑے گا, یہ جو ہے ان قریب جو ہے یہ لوگ جان پڑیں گے. ایامن قلبی ینقلبون, پشتوں کے اندر ہم مانی کرتے ہیں چکم یو زید اوڑی دوتا ینقلبون دی بوڑی, یعنی انجام کی طرف اشارہ ہے کہ کس انجام سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا. تو سورت کے اندر ہم نے پڑھا تسلی نبی علیہ السلام ہر مبلغ کو, واقعات سابقین سے دو مسائل کی وضاحت, نجات المومنین و ہلاک الجاہدین, اس پہ اللہ نے سات مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دی, زندگی نے وفا کر دی. تو کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورت النمل کی ابتدا کریں گے.